الله أكبر الله أكبر. اپنے اندر اسلام کی عظمت پیدا کرو، کھلا چہرہ، خندہ پیشانی، نہ جانے تمہاری دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو، ملو اپنائیت کے ساتھ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہی وجہ اللہ کی رسول سے جو ایک مطلب مل لیتا پوری زندگی بھولتا نہیں تھا، بلکہ بعض کو شک ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی اللہ کے رسول پیار کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی شک ہو گیا، گھر سے اٹھے کہتے ہیں آج میں جا کے پوچھتا ہوں. جا کے پوچھنا کیا چاہتے تھے، سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے اللہ کے رسول کا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الی، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ. قال لا من الرجال، مردوں سے. قال ابوها، ابو بکر. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عثمان. دس نام لے لیے تو صحابی عمر مسکرانے لگ گئے. کہا عمر کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں تو گھر سے نکلا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس الی تو آپ پہلا نام میرا ہی لیں گے. کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے پوری زندگی ملاقات بھلاتے نہیں تھے. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو، مسکراٹے بکھیرنا سیکھو. من اسعد الناس، سب سے بڑا سعادت مند کون ہے؟ من اسعد الناس، جو لوگوں کو خوش کرتا ہے. آج کہاں سے انس لائیں، گھر سے نکلتے جلدی سے ہاتھ کو خوشبو لگاتے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے میں صافہ کروں گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، جب خوشبو آئے گی صدقہ بھی ہو جائے گا، خوش بھی ہوگا. آج سیدہ عائشہ کہاں سے لائیں، جب وہ درہم و دینار دیتی صدقہ، لونڈی سے کہتی رکو رکو واپس آؤ، درہم و دینار پکڑ کے خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو، فقیر کی ضرورت تو پوری ہوگی، جب اس کو خوشبو آئے گی خوش بھی ہوگا، میرا صدقہ بن جائے گا. سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت پیارا عمل ہے، اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا بہت پیارا بن جاتا ہے.